Én azért szeretem nagyon a Monty Python féle abszurd humort, mert amellett, hogy az ember hülyére röhögi magát, meg leesik a földre, és utána a fejét csapkodja az asztalnak a lábába, mert annyira kész van a röhögéstől. De hogy emellett meg mindig valami nagyon-nagyon erőteljes tartalmat hordoz, tehát valami irgatlan. De ez nem csak azért van, mert az élet abszurd, tehát ők szerintem a Monty Pythonban csomóan belelátnak egy csomó mondani valót, még a Brian életében se nincsen annyi mondani való, mint amennyit szerintem te belátsz, meg ideológia, hanem csak egyszerűen az abszurd, ami nem kevés, mert az élet abszurditására rímel. Szerintem meg nagyon mindig abszurd, tehát ez igaz. De nagyon kevés olyan Monty Python jelenet van, amire rámerem mondani azt, hogy semmiféle tartalmat, erőteljes tartalmat nem hordoz. Ott van például az, amikor nem tudom, hogy tudod, de a hering tánc, igen, amikor táncolnak. Halas pofozó tánc, igen. Tehát arra azt lehet mondani, hogy az valóban nem hordoz semmilyen tartalmat, és még nem csak az életnek a különös abszurd. Dehogy nem. Melyiket? Hát egy párkapcsolat ott állnak egymással szemben, az egyik egyre nagyobbakat adnak. És a másik hát ez egy-egybe a keserű méz, csak megcsinálták 30 másodpercben, amit a másik szenvedett 2 órát. És homoszexuálisak, gondolom. Nyilvánvaló, de ez az egész Monty Python jelenségre súlyosan igaz. Szóval mi, hogy homoszexuálisok? Nem, hogy abszolút. De Graham Chapman egyébként homoszexuális volt, mielőtt meghalt, hogyha már itt tartunk. De, és utána? Hát ez már egy filozófiai kérdés egyébként, Gergő, talán válaszold meg te. Szóval a Blyan élete című filmről fogunk beszélni, amely nagyon-nagyon komoly tartalmakat hordoz az én számomra, túl ezért azon, szeretjük. Hogy annyira röhelyes, nem, valójában azért szeretjük, mert mindannyian szeretünk fuldokolva fetrengeni a röhögéstől. Főleg, ha keresztényeken nevetetünk, nem igaz? Vagy zsidókon? Vagy palesztinokon? Hát igen. Vagy azok esetleg benne? A lómaiakon. A lómaiakon szeretünk. Szóval, ott van például az a poén, amikor én bennem mindig felmerül, mert utáltam latin órára járni, mert utáltam latinul tanulni, de mindent utáltam tanulni egyébként. Ezt most csak azért mondod, hogy mennyire művelt vagy. Te még latinul is. Én csak angol tudtam utálni, te tudtál latinul is tanulni. Azért tudtam latinul utálni tanulni igazán, mert mindvégig tudtam, hogy semmi értelme nincs, hiszen soha életemben egyetlen egy olyan emberrel nem fogok találkozni, akinek a latin az anyanyelve. Soha nem fogok senkivel latinul beszélni bármiről, vagy olyan országba menni, ahol én ezt hasznát veszem. Sőt, azt is tudtam, hogy soha életemben nem fogok Catullust vagy Senecát latinul olvasni, tehát pontosan tudtam, hogy ez tulajdonképpen nekem semmi. Van egy asszirológus ismerős, aki 5 holt nyelven beszél. Úristen. Szóval ha arra gondolok, hogy miért kellett nekem mindenről latinul tanulni, akkor rájövök arra, hogy valójában valaha volt egy hatalmas nagy római birodalom, hogy mindenféle népeket elnyomott a környéken, akiket csak tudott. Ugyanis történt a zsidókkal is, erről szól a Blyan élete című film. Erről szól. És aztán arról, hogy nyomta el, arról, és hogy a vízvezeték, arról, és a béke. Hát, vagy hogy mennyire nem nyomta el. Hát igazából ezek már érvek amellett, hogy bizony meg kell tanulni a vokatívuszt is, meg a többes szám határozó esetet is. Szóval, hogy mi maradt vissza ebből az elnyomásból? Mi maradt vissza a római birodalom 1000 éves, hatalmas, kiterjedt impériumából, hát bizony a latin nyelvnek ez a fajta diktátuma, hogy azt igenis tessék megtanulni, és amikor ez a kettő, mint egy egymásra reflektálva, együttesen jelenik meg, mint egy egybe van olvasztva ebben a bizonyos filmben, ennek egy konkrét jelenetében, az én számomra valami csodálatos. Mit írsz te ide? Romanes eund domus? A Romanes nevűek a házba mennek? Azt jelenti, menjetek haza, rómaiak! Nem, nem azt. Hogy van latinul a római? Romanus? Tehát? Anus? Többes szám megszólító esetben? Ani? Romani? Eunt. Mi ez az eunt? Megy. Ragos csak a menni igét. Ire, az, eo, nem, imus, az meg eunt. Tehát az eunt? Többes szám, harmadik személy, jelen idő, kijelentő mód. Ja, menjetek haza, rómaiak utasítás, tehát mit kell használni? Felszólító mód. Mi szerint? Mennyi római? Többes, ite. Ite. Domus, alanyesed? Menjetek haza, ez előre mutató, ugye már? Részes esete! Nem részes esete! Tárgyeset! Iszonyúan tárgyeset! Domum uram! Domum! Igen, de a domum milyen esetben van? Helyhatározó! Domum! Domum! Világos? Igen, uram! Most pedig írd le 100-szor! Igen, uram! Köszönöm, uram! Hely Cézár! Hely Cézár! Ti ti miért szeretitek a Blyan életét? Hát, hogy először is ezt a mű racsas, ezt fejezd be, mert a filmben nagyon vicces, vagy félig meddig, de hát szóval szerintem azért, mert vicces velünk ellentétben, és egy vicces filmről beszélni, ezt kész kín. Tehát szerintem a bejátszók azok sokkal jobban beszélnek, én majdnem egyébként megint hangosan kellett nevetnem a bejátszólat, ellentétben, amikor beszélünk róla, és itt én bölcsészként elemezzük ezt, hogy miért jó a Monty Python. Tehát szerintem annál abszurdabb dolog kevés van, csak ez nem a vicces abszurd, hanem a nem vicces abszurd, amikor elemezzük, hogy miért nem, vicces. Nem vagy megint bemikrofonozva, akkor egész értelmes dolgokat tudsz mondani filmekről, egyébként ezt megfigyeltem. Például mondtad a Brian életéről is, hogy ez a PC-nek milyen arcolköpése. Hát igen, a politikai korrektség, tehát hogy mindent azért úgy mondjunk, hogy az ne legyen senkire nézve se sértő. Hát ez a film gyakorlatilag mindenkire nézve sértő, talán csak azokra nem nézve, akik, amelyik témákat nem érinti. Tehát amilyen témához hozzányúl, nyilvánvalóan, hogy a keresztények felháborodását hozta magával, pedig hát Jézus szerepel a filmben két alkalommal is megjelenik, és teljesen világossá teszik, hogy Brian nem azonos Jézussal, hanem azt figurázza ki, ugye, hogy Brian nézik messiásnak. De ettől függetlenül még nyilván sértő lehet a keresztényeknek. De ez tény? Tehát tudtok erről valamit, hogy volt felháborodás? Hogyne. Hol, merre? Azt hiszem, hogy Olaszországban csak tizenvalány évvel a bemutató után lehetett valóban bemutatni, vagy megjelentetni. Konkrét mozgalom is indult. Egy hölgy, nem emlékszem a nevére, most így ő indította a mozgalmat a filmmel szemben. Tehát nagyon komoly ellenérzések voltak. De hát ez megint az abszurd, és ez kicsit a vicces abszurd kategória, mert ez a film szerintem, ha már így valamit parodizál, mert azért a Monty Python nem paródia, akkor engem a karácsony este vetített, nagyon bugyuta, szerintem a kereszténységnek nagyon rossz torzképét nyújtó, ilyen történelmi keretekbe helyezett, nagyon furcsa filmeknek a paródiája, mert szerintem a kereszténység üzenetét ezek nagyon erősen nem adják vissza, és karácsonykor mégis ezeket kötelező levetíteni, ki néhány tévé leadja a Brian életét, ami persze még nagyobb tévedésnek bizonyul. Ezt a filmet egyébként Terry Jones rendezte, az egyetlen szerepet vállalt a filmben, ő játsza Brian anyját, és egyébként azt tudva levő, hogy a Monty Pythonnak két nagyon erőteljes, nagyon karizmatikus figurája volt, John Cleese és Terry Jones, és általában az ő ötleteik érvényesültek, és amikor már ezt a filmet már jóval túl a zeniten forgatták. Tehát, hogy ekkor már egyébként John Cleese túl volt a vacakszálón is, amikor ezt a Brian életét forgatták, és azt hiszem, hogy ők is akartak egy erőteljesebb, mélyebb lenyomatot, mint amilyen a 45 részes sorozatuk volt, és ezek a filmek, ezek valóban halhatatlanná tették már a film műfaján belül, már a televíziózás keretei közül kilépve a film műfaján belül is a Monty Python társulatot, és hát a jó pár filmjük közül azt hiszem, hogy ez a legnépszerűbb. Fel a fejjel, Brian! Tudod, hogy van ez? Mindig akadnak bosszantó ügyek, melyek sokszor feldühítenek. Olykor esküdözöl, olykor átkozódsz, mikor az élet mócsingján rágódsz. Ne orgolódj, csak fügyörész, és meglátod, a végén minden jóra fordul majd. Hát! Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. I'm a ball, get up. It's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for this, brothers? I'm going to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make their money back. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ezt a számot, ezt az Eric Idle írta, és nem csak a szöveget, hanem a zenét is. Ezt kezdte el fütyűrészni a forgatás közben, és aztán úgy megtetszett nekik, és azt mondták, hogy de jó lenne akkor ezzel lezárni. Komolyan. De ez hihetetlen, hogy van egy figura ebben a társulatban, ezek között a színészek, meg hát a zseniális komikusok között, aki ilyen zenét tud írni. Tehát, hogy ez is... Pedig a producer George Harrison volt, aki ugye nagy Python rajongó, és ezért alapított egy produkciós céget, hogy meg tudják ezt a filmet csinálni. Komolyan? Igen, igen. De egyébként megfigyeltem azt, hogy a buddhisták... Az George egyik gombafej. George Harrison, igen, igen, a Beatlesnek a szólógitárosa. A Beatlesek egyike. Igen, nagy buddhista volt, hogy a buddhisták azok mennyire intenzíven vonzódnak az abszurd humorhoz. Pláne a keresztényekbe lehet egyet rúgni. Hát vagy zsidókba egyébként, mert hogy így erre is van egy jó példa ebben a filmben. Gott városának törvényes fia Matthias. Mondjak igen? Igen. Igen. A vének tanácsa szerint bűnösnek találtattál. Urunk nevének kimondásában, és ezért, mint Isten káromló, megkövezésre ítéltetsz. Nézd, ettem egy remek vacsorát, és annyit mondtam az asszonynak, hogy ez a lapos hal még Jehovának is ízletlen. Isten káromló, megismételte! Igen, megismételte! Hallottátok? Hallottam, igen, hallottuk! Nők is vannak köztetek talán? Nem. Na jól van. Ezennel törvényes jogaimnál fogva... Au! Ne! Még nem is kezdődött! Mi ez? Ki volt az? Ki dobta ezt a követ? Gyerünk! Ez a nő! Ez a nő! Ez a férfi! Ez a férfi! Bocs, azt hittem elkezdtük. Menj hátra! Ujjaj. Mindig akad egy, igaz? Hol is tartottunk? Figyelj, nem hiszem, hogy Isten káromlásnak számít, ha azt mondom, Jehova. Megint! Ezzel csak magadat hozod rosszabb helyzetbe. Rosszabb helyzet? Hát lehetne még rosszabb? Jehova! Jehova! Jelvesztetlek, ha még egyszer kimondod, hogy Jehova! Állj! Ki volt az? Gyerünk! Ki volt az? Te voltál ilyen? Érted? Azt mondtad, hogy Jehova? Abbahagyj! Elég! Abbahagyj! Tehát ez nem PC. Igen, épp arra gondoltam, hogy ez is biztos egy pofon volt, főleg, meg hogy a nők, ugye nők dobálják ott a köveket, az is egy pofon volt a politikai korrendségnek. De álszakában, de hát nők, ugye, ott is van indulat. Igen. Meg hogy ott, hogy, ugye, hogy milyen ellenérzéseket váltott ki. És akkor mondtátok az előző bejátszásnál is, meg ennél is, hogy ez, szóval, hogy ez tipikusan például ugye fölkavarhatott indulatokat. Igen, az és előző például a latin tanárokat nagyon kiakasztott. Nem az volt az előző, ja, hanem a vége, tudod, a film vége. És tehát a latin tanárok is azért a latin tanár kemény az egy érzékeny. És hogy Tulajdonképpen erről is szól a Brian élete, nem? Hogy van egy, ugye van egy rész, amikor Brianből proféta lesz, és hogy kiáll, és tulajdonképpen ez egy tanúság is, hogy bármilyen hülyeséget mondasz, mindig lesz valaki, aki messiásnak lát. De főleg, ha nem mondod. Tehát, hogy amíg mondta, addig csak kötekedtek vele szemben, amikor így, mert hogy valójában ő csak azért állt oda föl, vagyis oda pottyant, hogy a rómaiak elől meneküljön, és amikor a rómaiak már elhúztak, akkor ő leszállt onnan az emelvényről, és nem akart már mondani semmit. Rüheli a prófétaságot. Igen, és abban a pillanatban kezdték el követni, hiszen valamit eltitkol, valamit nem akar elmondani nekünk, amit tud. Nyilván tudja az örök életnek a titkát, de majd elmondja. Tehát, hogy amit elhallgatsz, az sokkal inkább tesz téged prófétává, mint amit elmondasz, még ha semmi sincs a fejedben, akkor is. Hát itt van ez a szerencsétlen Brian például. Szóval, hogy ez mennyire így van. Arra szót is nehéz találni. Ami még egyébként én bennem felmerül, a Brian életével kapcsolatban mindig, az egy olyan benyomás, ami akkor ér engem, amikor megkérdezik tőlem, hogy te figyelj, miért nem csatlakozol már egy valamilyen komolyabb politikai párthoz, mert mindig csak pofázol arról, hogy lenne jó a politika, meg hogy nem, de végülis ezt meg lehetne valósítani, és hát ott vannak a civilek. És hát a civilek azok, ők mégiscsak tiszták, nem olyanok, mint ezek a politikai pártok, és hogy ezek között, a civilek között meg lehetne igazán valósítani valami fontosat abból, amiről állandóan beszélsz, és végre lehetne valamit tenni ezért a kis országért, és amikor, én nem tudom, soha mindig nagyon nehezen tudom kifejezésre juttatni azt, hogy miért vagyok én nagyon-nagyon nagy zavarban, vagy miért érzem én nagyon-nagyon kellemetlenül magam, miért az a szúró fájdalom a fejemben, amikor a civilek politizálnak. Édes pont. Világuralom megvalósítása 5 éven belül. Francis, te már dolgozol ezen egy ideje. Igen, köszönöm, Reg. Hát ami azt illeti, testvéreim, azt hiszem az 5 év kicsit kevés. Ha csak össze nem zúzzuk a római birodalmat 1 éven belül. 1 év? Igen, 1 év. Be kell látnunk. Ez a birodalom elég nagy és erős. Nem ülhetünk tovább a babérjainkon. Nem elég, ha csak fossuk a szót a dologról. Egyetértek, a tettek beszélnek, nem a szavak. Cselekednünk kell. Igen. Igazad van. Ülhetünk itt egész állónap, cseveghetünk, szónokolhatunk, okos döntéseket hozhatunk, ettől még nem megy el egy római katona sem. Tehát fejezzük be végre a fröcsögést, mert ennek semmi értelme, és lépjünk a tettek mezeire. Egyetértek, az egész csak időpocsékolás. Letartóztatták Bryant! Mi? Elhurcolták, keresztre fogják feszíteni. Helyes! Napirenden kívül megvitatjuk. Igen. Mi? Szóval valami ilyesmit szoktam érezni akkor. Tehát amikor a világuralom 5 éven belül, a római birodalom megdöntése egy éven belül, mert hát csak így lehetséges, csak úgy lehet világuralmat elérni 5 éven belül, ha 1 éven belül megdöntjük a római birodalmat, úgyhogy akkor most szavazzunk arról, hogy ez legyen az első napirendi pont. Jó? Tehát, hogy nekem mindig ez a problémám akkor, amikor szociológusok akarják megváltani a világot. Tehát, hogy így először is nem olyan egyszerű egyébként, mint a saját fejében, csak ő ezt valahogy nem érti, és hát mindig ez az érzésem van, és ilyen pontosan és jól és ilyen viccesen soha életemben nem tudtam kifejezni, pedig általában ugyanilyen humoros ez a valóságban is, csak nem mindenkinek van rá szenzora. Igen, egyébként ebben nagyon erős szerintem a Monty Python, hogy az ember elegendő mennyiségben nézi, tehát van egy kritikus adag, akkor nagyon könnyen fölismeri azt, amikor ez történik egyébként, mindenféle Monty Python mesterkedés nélkül, csak úgy az életben, és annak az abszurditásán elkezd nevetni, és ebből persze semmilyen politikai cselekvés nem következhet, vagy semmilyen vallási cselekvés, vagy semmilyen értelmi cselekvés, vagy akár latin nyelvtanulás sem következhet. Hát ilyen szempontból kicsit destruktív gondolat, de mindenképpen szórakoztató. Nagyon hosszú időbe telt a Monty Pythonéknak, amik ki tudtak lépni abból az angol középosztályos világból és tematikából, amiben a Monty Python repülő cirkusz című sorozat így bezárta őket, vagy amivel beők belezárták magukat akkor, és aztán jóval később, tulajdonképpen amikor ezeket a filmeket elkezdte Terry Jones rendezni, még a gyaloggalopot Terry Gilliammel együtt rendezte, tudtak tematikát váltani, és tudtak rászállni az olyan témákra, amik sokaknak rendkívül fontosak. Hát például a kerekasztal lovagjai az angoloknak az körülbelül olyan, mint a mi számunkra a hétvezér. Tehát, hogy az azokba való belegázolás, tehát nyilván nem olyan, mint az evangélium témájával kapcsolatos Brian élete, tehát nem egy ennyire érzékeny viccelődés, de már az is egy eléggé durva dolog volt, és aztán ezt csak fokozták. De amikor, hogyha valaki kiakadt ezen a filmen, és igazából azt mondjuk, hogy ez szamásság, hiszen ez csak egy vígjáték. Akkor ez minden iránk is vonatkozik. Szóval a végeredményben azért ez csak egy vígjáték. Tulajdonképpen, de nem csak egy vígjáték, ennél nincs. Nem csak egy vígjáték, de azért csak egy vígjáték. Hát leginkább a vígjáték. És sokkal viccesebb, mint amiket direkt vígjátéknak írtak, és azon kell rögni, hogy valaki hasra esik, vagy lánynak van öltözve. Nagyobb botrány lett volna ebből a filmből, és nagyobb lett volna a visszhangja, hogyha nincsenek olyan filmek, mint például a Krisztus utolsó megkísértése, amik szerintem egyébként egy szintén kiváló film, de talán majd valamikor máskor beszélünk erről.